fatada maalinkii la abuurayay waa hurdani. ilaahay marka futooyinka abuuraya waa ka seexday, futadeedana qolof kuma taala, nacalla waaridkeen ku yaala. Futo qolof la keenteen meesha ayahay eydu dhashay, futada nabra kuma lihi. My ass is smooth, pussy ayahay nose maayaha hawada. Okay.